أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ ملاقات کرنے میں شک نہ کریں ملاقات ہوگی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور رہنما کے بنی اسرائیل کے لیے بنایا تھا بھیجا تھا ہم نے ان بنی اسرائیلیوں میں سے بعض امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے صبر کرتے تھے اور ہمارے آیات پر یقین رکھتے تھے بلا شبہ آپ کا رب یہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں افلم یہد لہم کیا یہ مشرکین مکہ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے بستی والوں کو ہلاک کر دیا ہے یمشون فی مساکنہم وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے رہتے تھے بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے ہیں اولم یرو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں انا نسوق الماء الى الارض الجرس کہ ہم پانی کو بہا کے لے آتے ہیں بنجر زمین کی طرف پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی جس کھیتی کو ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں مزید ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے والا دن کب آئے گا اگر سچے ہیں آپ لوگ تو فیصلے والا دن جلدی آ جائے قل یوم الفتح فرما دیجئے اے نبی فیصلے والا دن آ جائے گا یعنی قیامت کا دن اس دن کافروں کو ان کا ماننا نفع نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اے نبی آپ ان سے علیحدہ ہو کے رہیے وانتظر آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں فیصلے کا دن آ جائے گا گزشتہ سبق میں بات رہی تھی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں آل ایمان کو تھوڑی سی مصیبت پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ رجوع إِلَى اللَّهِ کریں توبہ کر لیں اپنا معاملہ صاف کر لیں ایک بڑے عذاب سے بچ جائیں جو بعد میں یعنی قیامت میں آنے والے ہیں یہ جو نظام ہے اس کا تعلق انسان کے شخصی معاملات اور گناہوں کے ساتھ ہے کہ وہ جو تھوڑی سی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی مثلا نماز کا پابند نہیں تھا یا کچھ اور مسائل تھے تو اس کے اوپر جو ذاتی پریشانی مصیبت آئی یہ رجوع اللہ کر لے اپنے اعمال میں جو غفلت ہے وہ ٹھیک کر لے اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے باز آ جائے لیکن تین گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ بندہ اپنا معاملہ درست نہ کرے تو اس کی سزا دنیا میں بھی سخت ہوتی ہے ایک گناہ اسلام کے خلاف بغاوت کا ہے. کچھ لوگ حق کی بات کرتے ہیں, یہ ان کی تائید تو نہیں کرتا, چپ کر کے بیٹھا ہوا, یہ بھی غلطی ہے, لیکن باقاعدہ حق والوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتا ہے. اس طرح کا بندہ ہے. ایک جماعت ہے جو اسلام کی بات کر رہی ہے, حدیث کی بات کر رہی ہے, قرآن کی بات کر رہی ہے, یہ نہیں پڑھ رہا, چپ کر کے بیٹھا ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی صحیح راستہ نہیں ہے. لیکن اس بندے نے ایک ایسی جماعت بنا لی ہے جو حق کے خلاف کام کرتی ہے, اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے کام کرتی ہے. بڑے بڑے فرقے آئے, فرقہ نیچری آئے, فلانا ہے فلانا ہے, یہ اس طرح کی تیار کی گئی جماعتیں جو اسلام کے خلاف تھی. تو جو لوگ حق کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کو سزا دنیا میں ہوتی ہے. دوسرا شخص والدین کا نافرمان, جان بوجھ کر قصدن والدین کی نافرمانی کرتا ہے, تو اس کو بھی سزا دنیا میں ہوتی ہے. بے شک جس زمانے میں یہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, بڑی اس کی صحت ہوتی ہے, بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے, بڑے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اور والدین کا نافرمان ہے, تو یہ تمام جو اس کے پاس زہری توانائیاں ہیں یہ اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ بڑا افسر بن جاتا ہے کسی ادارے کا, تو وہ گھر میں جب آتا ہے تو راستے میں اس کا بوڑھا والد اس کو سلام کرتا ہے جیسے, تو گھر میں اس افسر بیٹے نے اپنے امی کو کہا کہ ابو کو کہو کہ راستے میں جب مجھے ملے تو سلام نہ کیا کرے, میری توہین ہوتی ہے, لوگ سمجھیں گے یہ کیا بابا اس کا ابو ہے. بس نظام دنیا بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہ اولاد بھی نشان عبرت بن گئی, ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے, وہ عہدے بھی گئے, وہ صحتیں بھی گئیں, وہ غرور بھی گیا, وہ پیسہ بھی چلا گیا. والد نمبر دو, والدین کا نافرمان. پہلا وہ جماعت, وہ لوگ جو حق کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے, قرآن حدیث نہیں جانتے, لیکن جب آپ بات کریں گے انہوں نے اس کے خلاف ہی بات کرنی ہے. یہ ان کی فطرت میں, کوئی کسی ایسے بددین شخص نے ان کو گھٹی ڈالی ہے پتہ ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے حق کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے, ایسے شخص کو بھی اللہ سزا دیتا ہے. اور دوسرا نافرمان, والدین کے نافرمان کو سزا سخت ہوتی ہے. ہر حال میں میں مختلف پہلو پر بات کرتا رہتا ہوں کہ مالی طور پر خدمت کی ضرورت ہے, جانی طور پر خدمت کی ضرورت ہے, جس طرح بھی ہے, اور خدمت کرے والدین کی. اور اگر بالفرض نہیں ہے صلاحیت, مالداری کے لحاظ سے یہ خود کمزور ہے, لیکن نافرمانی کا جملہ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. جراحات السنان لحل تیامو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے, ان کو بھی لوگوں نے دکھ بڑے پہنچائے تھے, اور اپنوں نے, کسی نے کہا علی خدا ہے, کسی نے کہا علی اعوذ باللہ علی کافر ہے, خوارج نے یہ بات کہی, رافضیوں نے علی کو خدا کہہ دیا, اپنوں نے دکھ پہنچائے, تو انہوں نے یہ شعر پڑھا, جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. جو لوگ زبان کے ذریعے سے تیر برساتے ہیں اور اس سے انسان کو دل پہ زخم لگتے ہیں, یہ زخم نہیں مٹتے, تلوار اور تیر کے زخم مٹ جاتے ہیں, جو زبان کے زخم ہوتے یہ نہیں. یہ تو ایک عام بات ہے دوستو, لیکن اگر اولاد اپنے والدین کے سامنے ایسے جملے بولے, تو وہ والد کی جس نے اس کو کن کن مرحلوں سے پرورش کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے, یہ بیٹا آج بڑا ہو گیا, اس کے پاس پیسے ہو گئے, والدین اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بچہ کب کوئی 1,000 روپے 2,000 ہمیں دے دے گا, ہماری جیب خرچی ہو جائے گی, چلو کھانا پینا دال دلیہ تو گھر پہنچا ہی دیتا ہے, والدین کو ترسانے کے اوپر اس نے مجبور کر دیا, تو اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے, یوں بے ادبی کر دیتا ہے, والد کے دل پہ وہ کیسے خنجر چلتے ہوں گے, وہ تلواریں چلتی ہوں گی, جو بیٹا اپنے والدین کے ساتھ ایسی بے ادبی کی گفتگو کر دیتا ہے جو ان کے دلوں کو زخمی کر دیتا ہے. یہ زخم نہیں مٹتے. وہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی بات کر رہے ہیں کہ دوست دوست کو جب جملے ایسے کستا ہے تو دل زخمی ہو جاتا ہے, وہ زخم مٹتے نہیں ہیں. لیکن بے ادب اولاد, نافرمان اولاد, وہ جب اپنے والدین کے سامنے جملے کسے تو والدین کے دل سے وہ زخم کیسے مٹے گے؟ تو ہرگز خدمت نہیں کر سکتے ہیں آپ مالی طور پر یا جانی طور پر, کوئی ایسی مجبوری ہے, لیکن کبھی بھی ایسا جملہ بے ادبی کا اسلام اجازت نہیں دیتا. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو تین گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہوتی ہے. ایک حق کے خلاف بات کرنے والے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی حق بات ہے کیا, قرآن حدیث کا مسئلہ کیا ہے, فلاں کیا بات ہے, اور فن خان اور مفتی اعظم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. معلوم یہ بھی نہیں کہ الحمدوں کی دال کے اوپر پیش کیوں آیا ہے, الحمدوں کی دال پر زہر کیوں نہیں آیا. معلوم یہ بھی نہیں ہے جو پہلی سورہ فاتحہ کی بات ہے, بسم اللہ کے با کے نیچے زہر کیوں ہے یہ بھی نہیں پتا ان کو, بسم اللہ کی میم کے نیچے زہر کیوں ہے یہ بھی نہیں پتا, ان کا دین کا حروف ابجد نہیں پتا. اور حق کے خلاف بات, ان کی گھٹی میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ انہوں نے حق کے خلاف بات کرنی ہے. جب بھی آپ نے حق کی بات کرنی ہے انہوں نے حق کے خلاف کرنی ہے. اور عالم دین بیٹھا بھی ہو تو اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں دینی, انہوں نے خود ہی فتوی لگانے ہیں, خود ہی مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ کو 100% دین کی بات معلوم ہے آپ اس وقت کریں, نہیں تو جس کا اوڑھنا بچھونا 20-30 سال جس کے دین میں گزر گئے آپ اس کو بولنے دیں, اس کے پاس کوئی بات ہوگی, اس نے کچھ پڑھا لکھا. آپ کو تو اتنا نہیں معلوم کہ بسم اللہ کی میم کے نیچے جو زیر ہے یہ کیوں ہے, الحمدو کی دال پر جو پیش ہے یہ کیوں ہے. اور حق کے خلاف, اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کفر کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ خود حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان, اس کو سزا بھی دنیا میں ملتی ہے. حق کے خلاف بات کرنے والے کو بھی سزا دنیا میں ملتی ہے. اور تیسرا شخص ہے ظالم, جو لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے, یوں کرتا رہتا ہے اس طرح. بات یہ ہے دوستو, آج کسی نے معلوم پتہ نہیں لیا میں کہ پتہ نہیں کون سی جگہ میں, لیا میں, کہ ایک شخص نے اپنے مالی وسائل اور اسباب اور زندگی سے گزران سے تنگ ہو کے بچوں کو بھی مار دیا, خود کو بھی مار دیا. یہ اس کی تو غلطی ہے ہی ہے, لیکن صاحب اقتدار لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ حکمرانوں کو نظام امن دینا ان کی ذمہ داری ہے, اور نظام روزگار دینا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. وہ ایسے نہیں عدل و حریت کے بادشاہ شمار ہوتے حضرت عمر. وہ کہتے ہیں دجلہ کے کنارے پہ کتا پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھو گی. وہ دجلہ, اس کو نظر نہیں آتا تھا کتے کو, پانی بہ رہا ہے وہ پانی پی نہیں سکتا تھا. فتح مکہ کا منظر دیکھیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اوالی مکہ کی طرف مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, لشکر ہے 10,000 کے لگ بھگ, لشکر ہے بہت زیادہ حضرات ہیں. آپ آگے آگے ہیں, سواری پر سوار, آپ کے سواری کے ساتھ پیچھے آپ کے غلام سوار تھا. دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کا رحمت للعالمین آ رہا ہے کہ غلام کو سوار. راستے میں ایک کتیا کو دیکھا کہ وہ بچے جنے ہوئے تھے, آپ نے رشکر کو روک لیا, رشکر کو روک, رک جاؤ. وہاں ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا کہ لشکر بہت تیزی کے ساتھ اور ازدحام کے ساتھ آ رہا ہے, اور یہ حدود حرم ہے, کہیں اللہ کی مخلوق کو وہ تیز لشکر آتا ہوا روند نہ ڈالے, اس کا خیال کر. یہ اسلام ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ صحابہ اکرام کے روزگار کو اور ان کی رہائش کا نظام. کیا آپ پڑھ کے دیکھیں سیرت, سب سے پہلے آپ مدینہ میں تشریف لائے, 14 دن آپ کو قیام قبا میں حکم تھا. جب مدینہ میں آپ تشریف لائے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, بھائی آپ کے کھانے کا انتظام ہو گیا؟ اس نے کہا جی نہیں ہوا. ہاں بھائی فلانا آپ کے کھانے کا انتظام کرے گا, رہائش کا بھی وہ کرے گا. سب سے پہلے آ کے ساتھیوں کا نظام امن, رہائش اور نظام خوراک کیا ہے, اور مسجد نبوی کی تعمیر پھر دوسرے دن تیسرے دن اعلان ہو رہا ہے, شروع ہوئی ہے. تو وہ دکھی باتیں ہیں دوستو. تو بات کر رہا ہوں کہ تین گناہ یہ بہت سخت ہے, ان سے ڈرنا ہے. حق کے خلاف بات نہیں کرنا. جب پتہ نہیں خاموش ہو کے بیٹھے, خاموشی بہتر ہے. من سکت نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. والدین کی کبھی نافرمانی الفاظ کے ساتھ ہرگز نہیں. وہ سامنے سے بے ادبی سے گزرنا بھی گوارا نہیں ہے. منہ چڑھانا اف کہنا صحیح نہیں, وہ بھی گناہ ہے. اور تیسری چیز کہ ظالم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو, اس کے لیے خیر کی دعا نہیں کر سکتے ہو, کسی کو نقصان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی, اور اے نبی آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی, اور ہو بھی گئی معراج کے سفر میں. وہ بھی ہدایت کی باتیں کرتے تھے. ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں جو لوگوں کو رہنمائی کر رہے تھے, ان کا ایمان بھی صحیح تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ تناول الامت الامام بالصبر والیقین, امت کو امامت کا ہم فریضہ حوالے کرتے ہیں جب امت میں صبر اور ایمان کامل ہوتا ہے, یقین کامل اللہ پر جب ہوتا ہے, اور وہ صبر کے ساتھ. ظاہر ہے جب امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے تو ادھر سے پتھر تو لوگ ماریں گے, پھر صبر کرنا ہے. ایمان کامل ہو, صبر کے ساتھ زندگی ہو, تو ہم پھر امامت حوالے کر دیتے ہیں. وہ امامت وہ ہے سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ایک امامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی سربراہی عطا کرے گا جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگی. فرمایا والا میں یاد دلاؤں, یہ مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کتنی بستیاں ہلاک کر دی. کیوں ہلاک کی بھائی؟ ان بستی والوں نے جرم کیا سوچنا تو چاہیے نا, انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ وہ بت پرست تھے, ظالم تھے, ڈاکو تھے. ان کو سمجھاتے رہے پیغمبر, نہیں سمجھے تو ہلاک کر دیے گئے. اور آگے سے فرمایا اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز, اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اتنی بات نہیں دیکھتے کہ بنجر زمین کو ہم کس طریقے سے آباد کر دیتے ہیں. یہ ہماری قدرت ہے, ہماری قدرت نظر نہیں آتی. یہاں قرآن مجید نے عجیب بات کہی, اولم یروا, وہ اکثر جگہ میں تو یہ ہے نا, انزلنا من السماء ماء, ہم آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم پانی کو ہکا کے لے جاتے ہیں ان کی بنجر زمین کی آبادی کے لیے, برساتے دوسری جگہ ہیں, پھر نالوں کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں ان کی سرزمین میں. مشکات شریف میں مشہور واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ اللہ اللہ کر رہے تھے بار, تو آسمانوں میں آواز آئی کہ بارش برس رہی ہے اور فلانے بزرگ کے باپ کو سراب کرو. حدیث ہے یہ بزرگ ادھر اللہ اللہ کر رہے تھے, بارش برسی زبردست اور پانی یکدم بہنا شروع ہوا. جب آگے پہنچے تو ایک بزرگ کھڑا ہے, ادھر بارش نہیں ہوئی اور وہ پانی کا راستہ بنا رہا ہے اپنے باپ کے لیے. اس بزرگ نے اس بزرگ سے پوچھا تمہارے اندر کمال کیا ہے, آسمانوں پہ بھی آرڈر چلتے ہیں, بارش ادھر برستی ہے پہنچی تھی ادھر ہے, نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا جو آمدن ہوتی ہے ان میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, باغ کا آمدن کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں, ایک باغ پہ خرچ کرتا ہوں, ایک گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں اس نیکی کی برکت سے. اچھا چلو یہ تو اور بات ہے, مصر قاہرہ امر بر آس جس کے فاتح ہیں, مصر کی سرزمین عجیب سرزمین ہے, اس کے اوپر اگر بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ بارش برسے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اور مکان گر جاتے ہیں, اور یوں ہوتا ہے. بارش بلاد افریقہ میں برستی ہے اور وہاں سے مٹی اور یوں اور یہ سارا پانی بہتا ہوا دریائے نیل میں آتا ہے. دریائے نیل بہت وسیع ہے, آپ دیکھیں دریائے نیل, دکھائے آپ کو اللہ, وہ بہت وسیع ہے اور وہ سالانہ جناب یوں بارشیں ہوتی ہیں. ادھر کی زرخیز زمین یہاں بہ کے آتی ہے, بارش یہاں اتنی نہیں ہوتی قاہرہ مصر وغیرہ میں. اور یوں تو فرمایا اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز, یہ دیکھتے نہیں ہماری یہ قدرت ہے. اور ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے قیامت کا, جس میں ہر کسی کو اس کے عمل کی سزا یا جزا مل جائے گی. اللہ سمجھ نصیب.